www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس طرح انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ سے بھی واقف رہے یعنی اسے یہ پتہ رہنا چاہیے کہ آج ہمارے اسلامی مہینے کی کیا تاریخ چل رہی ہے ٹھیک ہے آدمی انگریزی مہینے کی تاریخ بھی یاد رکھے کیونکہ دنیا کے کاروبار زیادہ تر اسی سے چلتے ہیں لیکن اپنی تاریخ کو بھول نہ جائے فکر رہنی چاہیے معلومات رہنی چاہیے تو یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں داخل ہے جو اسلام سے پہلے بھی قابل تعظیم رہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جب سے یہ زمین یہ آسمان بنائے گئے اسی وقت سے اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی اور ان 12 میں 4 مہینے اشور حرم ہیں یعنی قابل احترام ہیں وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب یہ 3 لگاتار ہیں رجب الگ ان مہینوں کی حرمت لوگوں کے دلوں میں برقرار رہی کہ زمانے جاہلیت میں جب آپس میں خونریزیاں ہوتی تھیں جو جہاں مل گیا اس کو مار ڈالا لوٹ مار ہوتی تھی لیکن ان 4 مہینوں میں عام طور پر لوگ بھی احتیاط برتتے تھے کہ بھئی عاشور حرم چل رہے ہیں, کوئی کسی کو نہ مارے, جان مال کی حفاظت ہوتی. تو یہ مہینہ گویا کہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے قابل احترام رہا ہے, ان چار مہینوں میں داخل ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر جو یہودی آباد تھے ان کا معمول دیکھا کہ یہ لوگ محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ بھئی یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی, یہ وہ دن ہے, اس دن کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم سے زیادہ ہم اس دن کے روزے رکھنے کے مستحق ہیں, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ہم سے الگ نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ اس اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں, اگر ان کو خوشی حاصل ہوئی تو ہمیں بھی خوشی حاصل ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے دسویں محرم کو. اور علماء لکھتے ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے امت پر عاشورے کا روزہ فرض کیا گیا, جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کی فضیلت برقرار ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے اس کے لیے پچھلے پورے سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. ایک سال کے گناہ چھوٹے موٹے جو ہو جاتے ہیں اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور چونکہ یہ روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے اس لیے آپ نے وصیت فرمائی, خواہش ظاہر فرمائی کہ مسلمان ایک روزہ اور ملا لے ساتھ میں, نو کو بھی رکھ لیں یا دس کے ساتھ گیارہ بھی رکھ لیں تاکہ وہ جو اکیلا رکھتے ہیں اس سے ذرا سا فرق ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نو دس محرم یا دس گیارہ محرم اس میں ہم روزے کا کیا کریں, اہتمام کریں اور وہ فضیلت حاصل کریں جو اس روزے کی پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی. کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر آدمی کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے تو دو دن روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں. یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال کسی کو ملے کہ نہ ملے, خاص موقع ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی دس تاریخ کو ذرا کھانے پینے میں وسعت کرے, دسترخوان وسیع کرے, گھر والوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے جیسی وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال اس کی روزی میں وسعت عطا فرما دے. کیونکہ ابھی آدمی کر لے جیسی بھی وسعت ہے, روزانہ ایک چیز پکتی ہے اس دن دو چیز پکا لے, سحری میں کھائے, افطار میں اہتمام کیا جائے, یا جو روزے سے نہیں ہے وہ دن میں بھی کھا سکتے ہیں. بہت سے معذور ہوتے ہیں نہیں رکھ سکتے, چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلایا جائے. تو یہ دو باتیں خاص طور پر اس مہینے کی فضیلتوں میں شامل ہیں, برکتوں میں کیا ہے شامل. اب اتفاق یہ ہوا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ایک بڑا ہی المناک واقعہ امت میں پیش آ گیا. کیا ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے آنکھوں کے تارے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دلارے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں بہت ہی مظلومانہ حالت میں شہادت پیش آئی, یہ بھی اسی مہینے میں اتفاق سے واقعہ پیش آیا. اب کیا ہوا کہ بعض لوگوں نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیا کہ بھائی محرم ہے تو غم کا مہینہ ہے, اس میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے, اس میں کوئی منگنی نہ کی جائے, اس میں کوئی شادی نہ کی جائے, اس میں کوئی دکان کا افتتاح نہ کیا جائے, اس میں کوئی گھر کا افتتاح نہ کیا جائے, بس اس میں رویا رلایا جائے. پوری قوم کو اسی کام پہ لگا دیا, حالانکہ یہ سب چیزیں اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں. بڑے سے بڑا واقعہ دنیا میں پیش آئے, کسی کی وفات کا, کسی کی شہادت کا, تو صرف 3 دن اس کا سوگ منانے کی اجازت. کتنے دن؟ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, بیوی حیات ہو, تو 4 مہینے 10 دن بس. عام لوگوں کے لیے 3 دن جب گزر جائے تو اب سوگ نہیں منانا, اور بیوی کے جب عدت کے دن گزر جائے تو اب سوگ نہیں منانا. اور یہاں 1500 سال گزرنے کو آ رہے ہیں اور اب تک سوگ چل رہا ہے, اور اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے کہ صاحب اس کو بیان کیا جائے اور رویا پیٹا جائے اور فلاں کیا جائے اور اسلام کے نام پر اسے کیا جائے. تو میرے بھائیوں, یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہم نے خود گڑھ لی ہیں اور ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں. کسی بھی بات کو اپنی طرف سے گڑھ کر اور اسے اچھا سمجھنا یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. اور یہ ان شخصیات کے ساتھ بھی مذاق ہے جن کے نام پر یہ سارا کھیل کیا جا رہا ہے. بھلا بتائیے, ان کے جنازے بنائے جا رہے ہیں تعزیے کے نام پر, ان مقدس شخصیات کے جھوٹے جنازے بنائے جا رہے ہیں بتائیے, اور ان کو سجایا سنوارا جا رہا ہے, اس کو ایک تہوار کی شکل دی جا رہی ہے, اور ساتھ میں اس کے ساتھ بدعقیدگیاں ہیں کہ بھئی جو بھی کام کرنا ہو منت مانو اور اس کے نیچے سے نکل جاؤ تو تمہارے سارے بگڑے کام جو ہیں ہو جائیں گے. گویا کہ تم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ کھپچیاں بنائیں اور وہ ایک ملما سازی کی اور خود ہی یہ سمجھ لیا کہ اسی کے ذریعے سے تمہارے کام بن جائیں گے. بھلا بتاؤ, اس سے بڑی کوئی حماقت اور بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ और इसको नाम दिया जा रहा है दीन का और नाम दिया जा रहा है मोहब्बत अहले बैत का और नाम दिया जा रहा है हजरत नवासे रसूल रजी अल्लाह तआला अनु की मोहब्बत का। याद रखिए ये दीन नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपको उनसे मोहब्बत है, उनके लिए आप कुरान पढ़िए, उनके लिए आप सदका खैरात कीजिए, उनके लिए आप अच्छे काम करके सवाब पहुंचाइए, उनके तरीके पर चलिए, उनके जैसे अखलाक इख्तियार कीजिए, उन जैसी तालीमात को आप अपने अंदर आम कीजिए। ये दरअसल दलील बनेगी कि ये उनसे मोहब्बत की दलील। और फिर एक बात ये भी याद रखिए कि कुरान कहता है कि वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाही अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून। और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उनको कभी भी मुर्दा मत कहा करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अल्लाह के दरबार में उनको रिज़्क़ अता किया जाता है। तो शहीद तो जिंदा होता है, अगरचे वो हमारी नजरों से ओझल हो जाए मगर वो जिंदा है अल्लाह के यहां। और जिंदों के ऊपर मातम करने का कोई सवाल नहीं, जिंदा है तो उसका मातम क्या, वो तो अल्लाह की तरफ से नवाजा जा रहा है, उसे रिज़्क दिया जा रहा है, उसको इज्जत मिल रही है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद की अरवाह को जन्नत के हरे परिंदों के पपोटों में रख दिया जाता है और ये परिंदे जन्नत में जाकर के खाते पीते हैं, चरते हैं, रहते हैं, उड़ते हैं और रात को अर्श के नीचे कंदीले लटकी हुई हैं, वहां आकर बसेरा करते हैं। ये कमाल है, ये इज्जत है, ये फजीलत है शहादा की, और हम उनके नाम पर खेल तमाशे कर रहे हैं, ये कोई दीन नहीं। और भाई अगर शहादत पर ये सब करना है तो आप जब गिनना शुरू करेंगे तो पूरे साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब कोई ना कोई बड़ा आदमी शहीद ना हुआ। इसी महीने की शुरू तारीख में खलीफा कौम امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو اسلام کے انتہائی مضبوط ستون سمجھے جاتے ہیں، جن کا دور خلافت اسلام کا سنہرا دور ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے اسی مہینے میں۔ انہیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم نہایت مظلومانہ حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے باغیوں نے شہید کیا ہے، اور کئی دن تک آپ کو دفن نہیں کیا جا سکا، اس انتشار اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو کوفے میں فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت سر پر تلوار ماری گئی جس سے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے، آنکھیں اندر کو چلی گئیں، چند روز حیات رہ کر کے جام شہادت نوش فرمایا، ان کے لیے یہ سب کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کو اوروں سے کوئی مطلب نہیں، ان کو جو اپنے طور پر دین بنا لیا ہے، دین کا نقشہ بنا لیا ہے، اسی کو پوری امت میں جاری کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کا حصہ نہ بنیں. اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے بلکہ الٹا لینے کا دینے پڑ جائیں گے. یہ جن کے نام پہ تماشے کر رہے ہیں وہی ان سے برات ظاہر کر دیں گے کہ ہم اس سے بالکل بری ہیں, ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں. جن ائمہ کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا. یہ مہینہ حرمت کا ہے اور یہ حرمت پہلے سے ہے, یہ غم کا مہینہ نہیں. اس میں شادی کرنا منع نہیں ہے, اس میں کوئی تقریب کرنا کیا ہے منع نہیں ہے. ہاں روزہ رکھو اس میں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. پورے مہینے کبھی بھی رکھ لو, دس کا تو ہے ہی اپنی جگہ, دیگر ایام میں بھی آدمی روزہ رکھتے ہیں. اور دس تاریخ کو ذرا کھانے پینے میں وسعت کریں, اور بقیہ جو بدعات و خرافات رائج ہیں ان سے خود بھی بچیں, اپنی خواتین کو بھی بچائیں, اپنے بچوں کو بھی ایسی چیزوں میں شریک نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. اس سال کو پوری امت اور پورے عالم کے لیے رحمت اور عافیت کا سال بنائے. جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allah لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. نبينا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتهنمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے سر سے نظر فرما، عیوب کی صدر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما. الہ العالمین سنت و شریعت پر عمل آسان فرما، دعا تو خرافات و رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فواحش سے منکرات سے معاصی سے ہم سب کو محفوظ فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اقابر مشائق اعزاز افریقہ دنیا سے جا چکے سب کے لیے خیر برکت عافیت رحمت کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہیں باعزت نجات عطا فرما، جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت بری فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر سب سے محفوظ فرما، ہمارے اقابر اساتذہ مشائق والدین اعزاء اقربہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 118 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ محرم میں کتنے روزے رکھنا مستحب یا مسنون ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ محرم میں اصل تو یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک روزہ اور ملا لیں 9 کا یا 11 کا تو یہ مستحب ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، لیکن اگر کسی کو موقع نہ ہو تو صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس روزے کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے 1 سال کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ اس کی فضیلت ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کی غرض سے یہ روزہ رکھنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ذوالحجہ کی طرح محرم میں بھی 10 روزے رکھنے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ محرم میں لگاتار 10 روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے. البتہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور یہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، شروع میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، اخیر میں رکھیں، چھوڑ چھوڑ کر کے رکھیں، لگاتار رکھیں، سب درست اور جائز ہیں. تو جسے یہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں وہ روزے اپنی وسعت کے اعتبار سے رکھ سکتا ہے. پوچھتے ہیں کہ 10 محرم کو خاص طور پر ذکر شہادت کی مجلس جمانا، قرآن خوانی کرنا اور دیگر رسومات جو ہمارے معاشرے میں جاری ہیں ان کو اختیار کرنا کیسا ہے، تو تو جواباً عرض ہے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا سلف صالحین سے نہیں ہے. اس طرح کی سب بدعات سے احتراز کرنا چاہیے اور اس پر نکیر ہونی چاہیے. خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں. پوچھتے ہیں کہ بہت بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں, اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں, تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے, یعنی معزز اور محترم مہینوں میں سے ہے. اس کو کسی خاص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے اس عقیدے کے ساتھ کہ بھئی محرم میں شادی ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی, اس میں نحوست ہوگی وغیرہ, یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. ہر مسلمان کو اس طرح کے عقیدے سے بچنا چاہیے. اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ محرم کے اصل مسنون اعمال کیا ہیں؟ تو اصل سنت تو اس کے اندر عاشورے کا روزہ ہے, اور دوسری چیز جو کسی درجے میں ثابت ہے وہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت کرنا ہے. اگر روزہ ہو تو سحری افطار میں وسعت ہو, روزہ نہیں ہے جن گھر والوں کا وہ دن کے اندر ذرا کھانے میں وسعت کر دی جائے, کچھ اقسام زیادہ بنا لی جائیں, گویا کہ خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا جائے. تو بعض احادیث میں ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال روزی میں برکت عطا فرمائیں گے, لہذا یہ عمل کیا جا سکتا ہے. مگر اسے بھی ضروری نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ کوئی مسنون ہے ایسا کہ اسے کرنا ہی کرنا ہے, نہ کرو گے تو گویا وبال ہوگا یا گناہ ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو موقع ہو کر لے, نہ موقع ہو تو نہ کرے. پوچھتے ہیں محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھنے کے کیا فضائل و فوائد ہیں؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ اس سے ہر آفت سے پورے سال محفوظ رہے گا اور عافیت میں رہے گا. تو اس عمل کی شرح کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے. اس لیے اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ یہ کوئی شریعت کا عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور عوام کے اندر اس کی زیادہ ترغیب و اشاعت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عوام اس کو سنت سمجھنے لگیں گے. لہذا کوئی انفرادن عمل کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن باقاعدہ اس کی ترغیب اور اس کی اشاعت نہ کی جائے. سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی, تو یہاں پر وحی کی برکت سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ وحی کی اصل برکت یہ ہے کہ آدمی حق کو حق سمجھے اور غلط کو غلط سمجھے, اور جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گا اور پورے معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی تو حق اور باطل سب خلط ملط ہو جائیں گے. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل جیسا بھی کرے مگر حق کو حق سمجھتا ہے اور غلط کو غلط سمجھتا ہے. یہی وحی کی اصل برکت ہے کہ حق و باطل میں امتیاز قائم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی, اور یہی وحی کی اصل برکت ہے جو باقی رہے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جاری رہنے پر. اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو یہ امتیاز بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ صلاۃ الحاجت یعنی کسی ضرورت کے لیے خاص نماز پڑھی جاتی ہے جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ 12 رکعت دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں اور آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف کے بعد سجدے میں آدمی چلا جائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4th کلمہ 10 مرتبہ سجدے میں پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک الی آخری. پھر دل میں اپنی حاجت کا خیال لائے اور پھر سر اٹھا کر سلام پھیر دے. تو اس روایت کی کیا حیثیت ہے اور یہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت نہایت درجہ ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اسے موضوع کہا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی عمر ابن ہارون البلخی ہے جو متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے. اس کے علاوہ اس روایت میں ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں جو نماز کی ترتیب بیان ہوئی ہے وہ عام نمازوں کی ترتیب سے الگ ہے، کہ آخری قعدے کے اندر تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کیا جائے اور اس میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. ایسی کسی بھی نماز میں یہ ترتیب نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہ نماز پڑھنی چاہیے اس طریقے پر اور نہ اس کی دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے. جو بات صحیح روایات میں وارد ہے صلاۃ الحاجہ کے بارے میں، اس کو اختیار کیا جائے. ایسی مشکوک اور نہایت ضعیف بلکہ موضوع روایت پر عمل کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ معانقہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ طویل جدائی کے بعد اگر کسی سے ملاقات ہو تو مسافہ کے ساتھ معانقہ کرنا بھی سنت ہے، اور معانقہ کے اصل لغوی معنی تو گردن سے گردن ملانے کے آتے ہیں، لیکن امت کا تعامل سینے سے سینہ ملانے کا رہا ہے. اب یہ چاہے دائیں طرف سے ملائیں یا بائیں طرف سے، نفس معانقہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ صرف ایک مرتبہ عمل ہے. جو 3 مرتبہ معانقے کی لوگ اس کی جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، معانقہ صرف ایک مرتبہ ثابت ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ پتھروں سے اس قدر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے پتھر ہٹاتے تھے اور حضرت کے زخموں کو اپنے پروں سے ملتے تھے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ آئندہ میرا کام کیا ہے، تو وہ جواب دیتے کہ جو کام آج کیا ہے یعنی دین کی دعوت کا، وہی آپ کو کل بھی کرنا ہے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بھی صحیح حدیث یا روایت سے ثابت نہیں ہے. البتہ سیرت کی کتابوں میں اتنی بات تو لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ بہت اذیت دیا کرتے تھے تاکہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن جب ہوش آتا تھا تو آپ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے تھے، شروع میں بد دعا نہیں فرماتے تھے، بد دعا تو بالکل اخیر میں جا کر کے کی ہے، جب بالکل ان کی ہدایت سے مایوس ہو چکے، نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں اور کوئی ہدایت پر نہیں آیا، تب آپ نے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے. تو یہ جو واقعہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. پوچھتے ہیں کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مردہ جانور اور بچوں کو دو رکعت نماز پڑھ کر زندہ کرا لیتے تھے؟ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ کتب سیرت میں موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ جس کی موت آ جاتی ہے دنیا میں اس کو دوبارہ اسی دنیا کے اندر زندگی عطا نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے، اور اس کے خلاف جو باتیں منقول ہیں وہ سب بے دلیل ہیں اور من گھڑت ہیں. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے درود پڑھنا جائز ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں علیہ کی ضمیر کا مرجع نہیں ہے، جبکہ ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے. اس معترض کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کہنا جائز ہے اور تواتر سے کہنا ثابت ہے اور مستحب ہے. تو سوال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کے نام نامی آنے پر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ یہ درود کے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے وہ نرا جاہل ہے، اس لیے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی سامنے آ گیا تو ضمیر کا مرجع تو خود ہی متعین ہو گیا. یہ کہنا کہ مرجع موجود نہیں ہے یہ صحیح نہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مطلقاً درود کے الفاظ ہیں، اور مرجع نحوی اعتبار سے کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی معہود ذہنی ہوتا ہے. تو جب کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس کے ذہن میں ضمیر کا مرجع یقیناً موجود رہتا ہے، اس لیے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پوچھتے ہیں ایک شخص کے بیماری کی وجہ سے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو پیشاب کی تھیلی کو پوری خالی کر لیتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی نماز درست ہے، وہ معذور کے حکم میں ہے، ایک وقت کے لیے ایک وضو سے اس کا کام چل سکتا ہے، جبکہ اور کوئی وجہ وضو ٹوٹنے کی موجود نہ ہو. پوچھتے ہیں کہ قبرستان کے بچے ہوئے سریے کا مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے، جبکہ وہ سریہ سرکاری ہے اور ضرورت سے زائد آ گیا ہے اور ٹھیکے دار نے اسے مسجد میں پہنچا دیا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ سرکاری محکمے سے اجازت لے کر جہاں وہ کہیں اس سریے کو وہاں صرف کیا جائے، لیکن اگر دلالتاً اجازت ہو کہ یہ چاہے جہاں لگا سکتے ہیں، ٹھیکے دار کو اس کی اجازت دی گئی ہو یا ٹھیکے دار نے وہ چیز خریدی ہو اور وہ خود مسجد میں پہنچا گیا ہے، تو اس سریے کو مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کوئی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بھینس یا اس کے بچے کو اس شرط پر دوسرے کو دیا کہ بھینس کو پالنا، گابھن کرانا اور بچہ دینے تک اس کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پھر جب بھینس کا بچہ دینے کا وقت ہوگا تو اس وقت بھینس کی جو قیمت ہوگی اس کے دو حصے مالک کے اور ایک حصہ پرورش کرنے والے کا ہوگا. تو یہ معاملہ شرعاً کیسا ہے؟ بعض فتاوی میں اسے اجارہ فاسدہ کہا گیا ہے. ہمارے یہاں گجرات میں اس کا کافی رواج ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اکثر فتاوی میں یہ صورت ناجائز لکھی ہے، یہ فاسد اجارہ ہے. جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شروع ہی میں جو بھینس کا مالک ہے وہ پالنے والے کو آدھے یا دو تہائی حصے کا مالک بنا دے یا جتنا بھی مناسب سمجھے، پھر اسی حساب سے جب وہ بچہ جن دے تو بچے میں بھی وہ دونوں شریک ہو جائیں گے اور بھینس کے اندر بھی شریک رہیں گے. اور بھی اس مسئلے کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ کتابوں میں مطالعہ کی جا سکتی ہیں. پوچھتے ہیں ویکسین لگائے بغیر ویکسین کا سرٹیفکیٹ نکلوانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ حکومت کو دھوکہ دینا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویکسین لگائے بغیر اس کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ سراسر فریب ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کوئی مالدار بہن اپنی غریب بہن کو مکان بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دے سکتی ہے، اور بلکہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. پوچھتے ہیں اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کی عورتیں میت کو غسل دینے کے بعد سورہ بقرہ 7 مرتبہ پڑھتی ہیں اور اسے لازم سمجھتی ہیں، تو اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اس طریقے پر سورہ بقرہ پڑھنے کو لازم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. اتفاقاً کوئی پڑھ دے تو حرج نہیں، لیکن اس کا التزام کہ بھائی اس کے پڑھے بغیر کچھ کمی رہ جائے گی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، قابل ترک ہے. پوچھتے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب میت کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں تو سرانے کی طرف سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پورا چکر لگا کر سرانے کی دوسری جانب سے نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میت کا طواف کیا جا رہا ہے، تو یہ عمل کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اس طرح باقاعدہ چکر لگانا کہیں ثابت نہیں ہے، ایک طرف سے آ کر اسی طرف سے واپس آ جائیں تب بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور باقاعدہ پورا چکر کرنے کو ضروری سمجھنا یہ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر بر وقت ان پر نکیر نہ کی جائے تو آگے چل کر یہ ایک معمول بن جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں سالوں سے ہم ایسا کرتے آئے، کسی نے تو کچھ نہیں کہا. اس لیے شروع ہی میں اس کے اوپر نکیر ہونی چاہیے اور ایسی باتوں میں سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.